और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और खुद अपने सिवा उनके पास कोई और गवाह न हो, तो ऐसे किसी शख्स को जो गवाही देनी होगी वो ये है कि वो चार मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर ये बयान दे कि वो बीवी पर लगाए हुए इल्ज़ाम में यकीनन सच्चा है।